وہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اس کو بڑھا کر اس کے لیے کئی گناہ کر دے، اور اللہ ہی تنگی اور کشادگی فرماتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔